ki dal wa ñay bi wa all bi ñep mala yep la gaay boole won ci all bi quoi gaay ne legi nak baangi ni quoi ngandi nak la gaay tek ne ku gëna sol lu gëna gatt rek ya jël nak gaay tok délégation bi ñay ak gaynde bukke leug ak golok ñom ñep way ku ne way def ay article gaay dem bukki nak mo xamata bëgg yapp bukki jitam jabar sol ko ben ra de fess bo xamne tati pa ngi mbedd bi dal manam bukki nak mo kenn la gagne gëna gatt la rek mom duma ko gis tay de gaay yak jaan ci geew ni sol ay pantjan ni sol ay pantacour ni sol tiaye nar gaay dal bay imagination fertile ku ne dal lu ne sol no bu ko yexé graré fessu jabar ci xol ak xol situation bi gis ni am ñu gëna gatt lay jabar bi quoi way nga gis leuk ak tiaye nar bu gatt bu ko xol situation bi nako fam passe derrière na parce que ñi nak bi dañ ko bëgg yobbu tu démé non bu ki dal xol tiaye nar leuk bi rek ñor bi débordé rek mu xëc ci ñor bi rek tak ci ndig arbiné li lan la ni moy la ngeen wax ku gëna gatt la wal li la sol ya nak lo sol mu ne ñor ya nak bu ki ko amatul jël nak bi te dem ya fi mu